siatka pół kilograma, tylko 2,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 kwietnia, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. System plombowania i kontroli. Rząd chce złagodzić skutki nadmiernego napływu zboża na polski rynek. Ponad 90% Ukraińców jest przekonanych o zwycięstwie w wojnie z Rosją, wynika z badań sondażowych. Potężne tornado przeszło przez amerykańskie stany Arkansas, Illinois i Indianę. Zginęło co najmniej 6 osób. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka mówiła w Polskim Radiu 24, że drastyczny spadek cen zbóż na światowych rynkach jest spowodowany wyprzedawaniem przez Rosję nie tylko swojego zboża, ale także plonów skradzionych z Ukrainy. Anna Gembicka mówiła, że rząd podejmuje kroki, które mają łagodzić skutki nadmiernego napływu zboża na polski rynek. To m.in. system plombowania, a także kontrolę. System zakładania plomb na transportach, które mogą być zdejmowane dopiero za granicą, czyli już w miejscu tym docelowym tranzytu. Kolejne działanie to są kontrole, także zmiana systemu tych kontroli. W taki sposób, że to zboże, które nie może wjechać, dopóki nie otrzyma informacji, że jest to zboże bezpieczne, bez przekroczenia określonych norm wymaganych, czy to dla zboża konsumpcyjnego, czy paszowego, czy też nasiennego. Rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o zastosowanie klauzuli ochronnej dotyczącej granicy polsko-ukraińskiej. 93% Ukraińców jest przekonanych o przyszłym zwycięstwie w wojnie z Rosją. Jednocześnie coraz więcej obywateli Ukrainy za zwycięstwo uważa nie tylko wyparcie Rosjan z ich kraju, ale też zniszczenie Federacji Rosyjskiej w jej obecnym kształcie. Takie są wyniki najnowszych badań socjologicznych przeprowadzonych przez Ukraińskie Centrum imienia Razumkowa. Nastroje społeczeństwa pokrywają się z opiniami na ten temat wygłaszanymi przez ukraińskie władze. My nie podtrzymujemy wojny. Nie chcemy wojny, chcemy pokoju, ale pokój jest możliwy jedynie w wyniku naszego zwycięstwa. My podtrzymujemy mir. Tak mówił w jednym z ostatnich wystąpień prezydent Wołodymyr Zełenski. Nie wierzy w zwycięstwo swego kraju jedynie około 3% Ukraińców. Wiara w wygraną w wojnie utrzymuje się na tym samym ponad 90% poziomie już od kilku miesięcy. Co ważne, w porównaniu z poprzednimi wrześniowymi badaniami zmieniła się struktura opinii co do tego, czym powinno być zwycięstwo nad okupantem. Najczęściej wskazywane jest pełne wyparcie Rosjan z Ukrainy do jej granic sprzed 2014 roku, czyli wraz z Donbasem i Krymem. Zwolennikami takiego wariantu jest około połowy respondentów. Wzrasta liczba tych, którzy wierzą w pełne rozgromienie rosyjskiej armii i możliwość dezintegracji państwa rosyjskiego. Obecnie jest ich ponad 30%. Paweł Buszko, Polskie Radio. Trzy osoby zginęły wskutek tornada, które przeszło przez amerykański stan Arkansas na północ w stanie Illinois i Indianie. Władze informują o trzech innych ofiarach śmiertelnych. Najgorsza sytuacja była w miejscowości Little Rock. Wiatr zniszczył tam domy i poprzewracał pojazdy oraz drzewa. Blisko 30 osób zostało przewiezionych do szpitali. W Belle Verde w Illinois zawalił się dach i część fasady Apollo Theater, podczas gdy w budynku trwał koncert zespołu heavy metalowego. W katastrofie zginęła jedna osoba, a 28 zostało rannych. Strażacy ponownie zwracają uwagę na problem wypalania traw. Tylko w pierwszym kwartale tego roku na Warmii i Mazurach gasili już ponad 130 pożarów łąk, trzcin i nieużytków rolnych. Tych zdarzeń wciąż jest zbyt dużo, podkreśla Rafał Melnyk z Komendy Wojewódzkiej Straży w Olsztynie. Takie pożary powodują spustoszenie dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi. Palą się również gniazda już zasiedlone. Wypalanie traw jest nie dość, że szkodliwe dla środowiska, jak również surowo zabronione. Za wypalanie traw grozi do 20 tysięcy złotych grzywny i nawet do 10 lat więzienia, jeżeli pożar doprowadzi do sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia ludzi. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius przyznał, że przed 2030 rokiem nie uda się uzupełnić braków w Bundeswehrze. Zdaniem polityka SPD obecny fundusz w wysokości 100 miliardów euro jest kroplą w morzu potrzeb. W rozmowie z dziennikiem Die Welt szef niemieckiego MON wyjaśnił, że jeszcze do końca dekady Bundeswehra będzie się

Tu audycja Login Aktywni, tu Trójka. Wracamy do rozmowy z Szymonem Marciniakiem. Panie Szymonie, jak pan zapamiętał ten moment, kiedy Pierluigi Collina powiedział, że to pan będzie sędziował finał? To oprócz samego meczu i odebrania tych medali, a nawet więcej zobaczenia na żywo tej reakcji, tej radości Pierluigiego i tam ludzi mi bardzo bliskich, bo nasz zespół jest bardzo lubiany generalnie w FIFA, pomimo że jesteśmy bardzo też szczekaci, że tak powiem, zawsze mój zespół był na mnie zły, że ja jestem człowiekiem, który co myśli, to powie i generalnie nie gryzę się w języki. Nie zawsze to popłaca. Życie mnie już nauczyło i tak samo w środowisku sędziowskim, ale z drugiej strony ludzie wiedzą, środowisko sędziowskie jest bardzo specyficzne i wiadomo, że sędzią numer jeden może być tylko jeden i każdy gdzieś walczy o swoje, jest wieczna rywalizacja, ale wiedzą też o mnie, że nigdy nie ma jakiegoś rozmawiania za plecami. Bym Boże, co mam powiedzieć, to zawsze powiemy. Raczej ze mną nikt się nie sprzeciwia generalnie, kiedy rozmawiamy, ale też jestem bardzo koleżeński i szczególnie młodym sędziom strasznie ich podnosiłem na duchu, bo widziałem, jak bardzo kilku moich kolegów cierpiało, bo nie dostało szansy na mecz, byli tylko sędziami technicznymi i gdzieś tam wziąłem ich na bok jako ten taki w sumie chyba jeden z najbardziej doświadczonych i tak widziałem najbardziej cenionych i porozmawiałem z nimi, poszliśmy sobie na kawę, porozmawiałem, że jak ja to widzę, co ja bym zrobił, że też byłem w Rosji, też było różnie. Też mi się nie udało, bo de facto jak patrzę, oczywiście jak patrzę z perspektywy czasu, to uważam, że generalnie dałem się wszystkim przepompować tym, że pojadę, nie wiem, będę sędziował jakieś ćwierćfinały. Mówi pan o mundialu w Rosji. O mundialu w Rosji. Tak, bo pan nawet powiedział, że dał się pan podpuścić medal. Dałem, oczywiście, że dałem, bo każdy, oczywiście był wspaniały czas dla mnie, dobrze szło w Europie, ale wciąż byłem małolatem takim sędziowskim i jechałem na pierwszy swój turniej. Dopiero jak tam na turnieju mi Pierluigi Collina powiedział, że ale co ty oczekiwałeś, no przyjechałeś młody po naukę, miałeś dwa super mecze, mistrza i wicemistrza świata, czego chcieć więcej, za 4 lata jest turniej, ale ja zawsze taki byłem w gorącej wodzie kąpany, ale jak za 4 lata, jak ja tu jestem teraz w Rosji gotowy, zdrowy, no przecież na co wy chcecie czekać, przecież to trzeba mnie wyznaczać na mecze i też im powiedziałem swoją historię, o której nikt nie wiedział, bo de facto nikt nie lubi się przyznawać do swoich błędów, a dla mnie w Rosji troszeczkę przegrałem, bo uważam, że trzeci mecz bym dostał na pewno, gdyby nie było tak o mnie głośno, a tutaj oczywiście też nie pomogły polskie media, które najpierw mnie pompowały, a potem same gdzieś tam doszukiwały się błędu i gdzieś tam wyrzucały pewne rzeczy na światło dzienne i pamiętam, że byłem chyba jedynym na razie w historii sędzią, kiedy Pierluigi zwołał konferencję i wypowiedział się o jednej mojej decyzji, o tym, że jak były jakieś zarzuty, że ja nie chciałem użyć VAR-u. I on powiedział, że nie ma takiej możliwości. Powie to tylko raz, bo on nie wypowiada się o sędziach, ale że wiedział, że ktoś chce mi zrobić krzywdę, generalnie ktoś z Polski, no bo to było bardzo oczerniające i totalnie nieprawdziwe, bo my wiemy, jak działa VAR. Gdybym tylko powiedział do swojego VAR-a, że nie idę, nie zostaję przy swojej decyzji, to tak jak powiedział Pierluigi na konferencji, od razu z tego meczu jechałby na lotnisko, ale to od razu w takim tempie natychmiastowym. Ale generalnie to była dla mnie porażka i mówię na to szczerze z perspektywy czasu. Byłem jeszcze młody, taki troszkę nieopierzony. Dzisiaj mam więcej w sobie spokoju, takie opanowania. Generalnie też mam dystansu do tego nabrałem, bo i miałem też dwie poważne kontuzje, które też spowodowały, że mogłem sobie pewne rzeczy przekalkulować, przewartościować. Tak. Dokładnie. I oczywiście sędziowanie jest ważne, ale nie jest najważniejsze na świecie. I tu starałem się chłopakom bardzo, bardzo pomóc i porozmawiać, podtrzymać ich na duchu. Za 4 lata mają oni swój mundial i też każdy z nich ma szansę gdzieś tam się super pokazać. A te wyczytywanie sędziów to jest najfajniejsza, jedna z najfajniejszych rzeczy, jaka może być. Kiedy oczekujesz, bo nikt nie wie, jaki będzie miał mecz i siedzisz, zbierasz się, każdy czeka na tego maila, bo dostawaliśmy maila i w tym mailu było powiedziane, że 18 na przykład przed wyjazdem na następny mecz, bo jeździliśmy na mecze, kiedy nie sędziowaliśmy. Zbieramy się w takiej dużej sali i no to już wszyscy oczywiście tam za 7, za 8, tak jak zawsze każdy na zajęcia, tam za 2, za 3, tak żeby tylko zdążyć, żeby się nie spóźnić, bo to bardzo czas jest tam bardzo, bardzo drogocenny. Ale jest to też kwestia szacunku do wszystkich innych, tak, żeby nikt nie czekał, a tutaj jak było ogłoszenie appointmentów, czyli tych wyznaczeń na mecz, to już tam za 7, za 8 już każdy tam, ty co uważasz, ty, a ty gdzie ja? Ja tu mój mecz czy nie mój? No i tak z tymi wszystkimi sędziami tak sobie rozmawialiśmy, kto może być i gdzie, ale wiadomo, że jak już doszliśmy do strefy pucharowej, to już wiadomo było, że kilka drużyn sędziowskich no już zakończyło swój turniej, to jest normalne na grupie. Że zawęziło się to grono. To grono się bardzo zawęziło. Tak. Później, kiedy my, bo mieliśmy mieć drugi mecz w fazie grupowej, w ostatniej, bodajże w ostatnim dniu fazy grupowej i tuż przed wejściem na salę ludzi mnie wziął za rękę i mówi, nie będziesz miał drugiego meczu. I ja tak mówię, nie, no jak? Powiedział, ja wiem, co robię. skaczesz od razu do round 16. No i tak sobie wtedy zacząłem, tylko tak sam zamknąłem oczy i mówię, może jest to sens, i tak sobie debatowałem, bo widziałem już, jakie są mecze round 16, przynajmniej te z pierwszych dni. I w pierwszym dniu był właśnie ten mecz Argentyna-Australia i tak pomyślałem, bo oczywiście drabinki znaliśmy tak, że w nocy by się można nas obudzić i wiadomo było, kto gdzie, na kogo może trafić. I tak pomyślałem, kurczę, Francja jest w tej jednej drabince, jak dostanę Argentynę, no to jest, może być dobry omen generalnie. Po tym meczu round 16, kiedy on poszedł tam super, fenomenalnie naprawdę, to już później, to już miałem taką czutkę, że tam była jeszcze mowa o jakimś ćwierćfinale, ale później jak Luigi powiedział, że zostawiamy to. I jak powiedział, że zostawiamy to, no to już wiedziałem, że nie oszczędza mnie na to, żebym pojechał na mecz o trzecie miejsce, tylko raczej jestem oszczędzany na finał. Oczywiście, no, żeby to wiedzieć, musisz usłyszeć, a nie to takie nasze prediction, takie przewidywanie, co się może wydarzyć, ale już też wszyscy już chodzili, bo też trzeba pamiętać, codziennie mieliśmy spotkania z zawodnikami, bo mieliśmy 4 boiska, na 2 pracowaliśmy z VAR-em i z drużynami, które nam inicjowały zdarzenia. Symulowali faule po prostu. Oni wiedzieli, byli przygotowani przez 2 analityków, kiedy mają robić faul, które strefy boiska są dla nas najtrudniejsze, bo są takie strefy, gdzie my to nazywamy takie grey zone, szarą strefą, gdzie ani asystent nie może zbytnio pomóc, ani sędzia ma czasami ciężko zobaczyć. I tam starali nam się pomagać i my tu podchodziliśmy bardzo serio do tych zajęć. Czego nie robiliśmy w Rosji tak do końca, to też trzeba uczciwie powiedzieć, uderzyć się w pierś, tak myśleliśmy, nie, trzeba zostawiać to, co najlepsze na mecze, a nie treningi. Trening ok, ale tu z piłkarzami to jest i tak symulowane, przecież to nie jest na serio. No ale widać było, że jednak szefostwo, nie było przypadku, że na każdym tym treningu byli, oglądali to, jak podejmujemy decyzje, jak współpracujemy z VAR-em. Nie, też dla nas tyle łatwiej. No już teraz VAR-u używamy, nie wiem, 6 lat. Po 4 latach w Rosji gdzieś to dzisiaj użycie VAR-u już nie ma problemu. Kiedyś tak człowiek się miał tylko nadzieję, o Boże, żeby nie iść na ten VAR. No dzisiaj, no jak będzie trzeba, to człowiek pójdzie. Oczywiście. A to prawda, że pan nie był sympatykiem VAR-u, że długo się pan przekonywał? Mhm. Tak? Ale to... Nie dlatego, że uważam, że to jest coś złego, bo to jest fenomenalne, tylko dlatego, że jako facet ambitny chcesz zrobić wszystko, żeby na ten VAR nie pójść, żeby podjąć dobrą decyzję. I to wynika bardziej ze złości na siebie czasami, że jak, nie wiem, słyszysz VAR-a, że Szymon, co tam gwiznąłeś? Ja mówię, no zagrał piłkę i narożny. Chodź ci pokażę, on nie dotknął piłki. Ja nigdy nie jestem wściekły na VAR-a. Jestem wtedy tak wściekły na siebie, jak idę. Nie będę nawet cytował, co czasami do siebie mówię, bo chłopaki mówią, dobra, spokojnie, ale nie uspokaja mnie, bo jestem na siebie wściekły. Powinienem to widzieć i gdzieś tam to wynika z jakiejś tam z ambicji, z tego, jak no, pracujesz cały tydzień. Ale sam pan powiedział, że są takie szare strefy, gdzie nie widać po prostu. No tak, ale jest też feeling, który mamy tylko my, którzy mają tylko sędziowie. A im lepszy sędzia, tym ma większy feeling, lepszy feeling. I to zawsze o mnie powtarzano, że praktycznie urodziłem się z czymś, co ciężko określić. Czasem naprawdę nie widzę, a wiem. Paradoks, bo brzmi, jakbym był nienormalny, ale tak to wygląda. Wiele decyzji jest właśnie podjęte na feeling, czego dzisiaj przyważę. Często ludzie mówią, nie ryzykuj, lepiej nie gwiznąć, pójdziesz na VAR i zmienisz. Też nie będę ściemiał, że w finale wszystko widziałem. To jest feeling, a później po meczu wszyscy mówili, wow, oni byli lepsi od technologii. No nie byli lepsi od technologii, ale czasami jest ryzyko, które musisz podjąć. I ty sam musisz sobie gdzieś tam ułożyć to w głowie, w serduchu, czy to jest warte te ryzyko do podjęcia, czy nie. No i super, że tak się udało. I na tych treningach właśnie było tak samo. Ja powiedziałem do chłopaków, moi panowie, tam jak pójdziemy zaraz na boisko, bo było boisko, gdzie była tylko fizyka, czyli biegaliśmy, pracowaliśmy gdzieś tam i tak dalej. Mówię, chcecie tam sobie możecie odpuścić tutaj te 12 minut z piłkarzami pod okiem Koliny i Busaki. Zasuwamy tak jak w meczu. I nawet młodsi sędziowie gdzieś przychodzili i mówili, kurde, Szymon, nie szkoda ci tak? Ja mówię, panowie, spokojnie. No, mówię, chciałem dzisiaj popracować troszkę więcej, co będę, ale oni tego jeszcze nie rozumieli. Ale teraz zrozumieli. Za 4 lata będą robili to samo, co ja i naprawdę przez te, można powiedzieć, prawie 50 dni, półtora miesiąca, ponad, byliśmy dwa razy przy VAR-ze przez dzień w dzień z piłkarzami, z czego raz, kiedy poszedłem, nie zmieniłem, bo była to niepotrzebnie, Tomek wołał akurat do tej sytuacji, bo był jednak faul. Także to też pokazuje, jak my dorośliśmy, jak dojrzeliśmy generalnie. Tomek Kwiatkowski, tak? Tak. Jak my dojrzeliśmy na bazie naszych błędów, doświadczeń, turnieju. No i dlatego później przyszła ta wisienka, kiedy siedzisz, to taki majestatyczny, magiczny moment i już tak to się wszystko zbiera i ten wielu ludzi chodzi, mówi, wszyscy na to czekaliśmy, 64 meczce, myślisz, dobrze, do brzegu, prośba, bo już czujesz i w kościach i przed wejściem nawet, no było wielu chłopaków takich, z którymi ja bardzo trzymam, właśnie Daniele Ursato, inni przychodzili, że brawo, Samo, kurczę, trzymamy kciuki, tak jak ja bym sędziował, ja mówię, Daniele, kurde, no nie pompuj, bo jak usłyszę, że nie, chociaż w środku mogę powiedzieć, że na 90% ja miałem czutkę, nawet więcej bym skłamał. Ja na początku, kiedy z chłopakami robiliśmy sobie gdzieś według nas ustalenia co i jak, no to byłem jedyny, który o finale, chłopaki się trochę denerwowali, nie, no weź, nie narzucaj na nas presji. Tomek Kwiatkowski gdzieś celował w półfinał, obaj asystenci gdzieś tam w ćwierćfinał, może półfinał. A ja im od początku mówiłem, Boże, wy jesteście nie do wiarki, mówię wam, że będzie finał. I trochę się denerwowali, trochę i oczywiście też lekko byli pewniejsi siebie, bo oni mnie znają. Ja jestem naprawdę chodzącym takim pewnikiem, który wie, czego chce. Emanuje pewnością siebie. Wie, co się może wydarzyć, bo też wiem, co już popełniłem też kilka błędów już w swoim życiu i wiem, co się może wydarzyć. Ale wiem też, że jak piłkarz na ciebie patrzy, tak jak było w finale, gwizdzisz karnego, to się nawet z takim nie będziesz sprawdzał. Nie, no nie mam czego sprawdzić, przecież widziałem. Okej. Inaczej to też wygląda. Wtedy podbiega do innych zawodników, do innych sędziów, przepraszam, którzy nie są może tak pewni jak ja. I wtedy ci zawodnicy ich mobbingują, machają rękoma. Jak to słabo wygląda w TV, ja tego właśnie zawsze nie lubiłem i starałem się z tym osobiście walczyć, nie pozwalać na to. No i kiedy wyczytali te nasze nazwisko, moje pierwsze, to cała sala od razu eksplodowała, zaczęło być naprawdę mega aplauz, wstali wszyscy, tak pierdolili, tak stanął i nie był zadowolony, tylko mówi, ej, a może pozwolicie mi wyczytać jeszcze pozostały team, bo Simon nie będzie sędziował sam. I tak wszyscy grzecznie usiedli. No i oczywiście został wyczytany cały team. Mega, mega moment. Ja pamiętam, że jak przytuliłem pierwszego Tomka, chyba Tomek był po lewo, siedział Liskiewicz, to taki był napięty. Ja mówię, co tu się dzieje? Ja mówię, kurde, łzy w oczach, Paweł to samo. Mówię, okej, dobra, nie robię za dużo. Paweł Sobolicki. Tak. Bo widzę, Tomek akurat Kwiatkowski od nas siedział kawałek dalej, bo Warowie siedzieli troszkę dalej. I tak zobaczyłem, bo zrobiły się dwie grupy. Zawsze był taki taki habit, takie przyzwyczajenie, że po wyczytaniu sędziów na dany mecz cała grupa, cała sala podchodziła, gratulowała. No i tak patrzę, że tutaj wszyscy do nas idą, ale patrzę, tam taka druga grupa się ustawia i patrzę, że do Tomka Kwiatkowskiego się ustawiła. I mówię, ty Tomo, czyżbyś się szykował na jakieś duże decyzje w finale? Uważaj, żebyś się nie przeliczył, bo planujemy dobrze posędziować bez użycia wary. No i oczywiście było sympatycznie. Później troszkę obowiązków, bo to od razu sesja zdjęciowa, od razu wywiad dla FIFA TV. I dopiero można było wziąć telefon po dobrej godzinie. To było trzęsienie ziemi. Stan. Nie wiem z jakiej to przyczyny, jest mi dobrze, niech tak trwa. Idę sam, ulic 100, helikopter mi wiruje wciąż. Nie wiem co, kręci mną, kolorowych ludzi widzę grą. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Słyszę tak wyraźnie każde słowo, nawet szef. Ty mnie pytasz stale. W mojej głowie kręci się, dobrze mi, niech tak trwa. Jeszcze dłużej, tak, nie wiem co kręci mną. Kolorowych ludzi widzę go. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie. ciągle w głowie mam ten dziwny stan. You want to fall that you don't want to die. You make us all over when they come and they want. You want to fall that you don't want to be. Wanna Latina, Latina, Latina. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów. Login aktywni. Wracamy do rozmowy z Szymonem Marciniakiem. Zadzwonił chociaż pierwszy do żony, albo była wściekła, mówi, no dzięki, żeby się o finale dowiedzieć od z telewizji, z mediów i tak dalej, ale autentycznie nie było możliwości w ogóle, bo kiedy zostaliśmy wyczytani, no to nagle wszyscy się na nas rzucili z tymi gratulacjami, później troszkę obowiązków, więc kiedy się skończyło, no to nie było nawet kiedy tego zrobić, ale myślę, że wybaczyła, tak. Przyjechała, zobaczyła na żywo, zobaczyła jakie są emocje w ogóle, bo sama przyzna moja żona i syn, że nawet sobie nie wyobrażali, że to są takie emocje, że kiedy się ogląda mecz w TV, bo oni bardzo rzadko byli na moich meczach, to są dosłownie 2-3 mecze Że żona trzeci raz na meczu była dopiero tak finałowym, jest, tak? To żadne kłamstwo i po pierwsze bardzo przeżywała zawsze i sprzed TV jest troszeczkę inaczej, co by nie było, może oglądać powtórkę, może gdzieś tam usłyszeć jakiś komentarz, mimo że ja zawsze każę jej oglądać bez głosu, czasami jak słucham komentarz pseudoekspertów, to naprawdę przysięgam, wszystkie zęby mnie bolą. Ale no, ona jej to nie przeszkadza, więc ogląda z komentarzem. Przez to, że ci sami eksperci, którzy gdzieś tam to oceniają, nie piszą gdzieś do mnie SMS-a, że w trakcie meczu, na przykład kiedy nie ja sędziuję, tak, i pytają, czy oni dobrze powiedzieli, czy źle powiedzieli. Mówię, panowie, no proszę was, no nie wygłupiajcie się chociaż. Ja zawsze powtarzam, lepiej nie powiedzieć głupoty, niż powiedzieć i później się z tego wycofywać. Ale jest też oczywiście duże grono fajnych ekspertów, którzy gdzieś tam nie skupiają się tylko na tym, żeby znaleźć błąd sędziowski albo jakąś kontrowersję, tylko fajnie komentują i fajnie gdzieś tam prowadzą te emocje wśród kibiców. No i tutaj, jeżeli wracając do tych emocji na żywo i sama powiedziała, kurczę, jak patrząc na tych argentyńskich fanów, zamkniemy tylko ten temat fanów, jak oni się bawili, jak oni nawet nie oglądali meczu, oni mają zamknięte oczy, gdzieś tam wyrzucają te ręce w powietrze, śpiewają tyłem do trybun. Jeszcze to, co powiedzieliśmy sobie, te melodie są fantastyczne. One są tak fajnie się sklejają, one są melodyjne. One tak trwają i trwają, to nie jest tam kilka jakichś tam tylko przyśpiewek. To są całe długie po prostu pieśni pochwalne, tak. Tam na cześć Maradony, na cześć Messiego. Coś niesamowitego. To ludzie po prostu w różnym wieku też. Prawda? Nie, to dziadkowie. A? Dziadkowie jeżdżą. Tomek Liskiewicz powiedział, że jak mieliśmy ten mecz Argentyna-Australia, zanim bardzo blisko były te trybuny i odwrócił się i takie naprawdę panowie w starszym wieku, ale to mówię, powiedział, że 100% pośrednio miesiąca. Śpiewali czerwoni, aż po prostu by już nie opali powietrza. Mówi, Boże, żeby tu jakichś zawałów typu nie było, bo tu się może wszystko wydarzyć. Ale oni tak żyją. Tak, tak. Panie Szymonie, a jak to jest mieć 41 lat, czyli jest pan stosunkowo jeszcze młodym sędzią, posędziować finał Mistrzostw Świata, czyli już wyżej się nie da i co teraz? No właśnie to była jedyna nasza niespodzianka i troszeczkę zagwozdka, bo jak się prześledzi finalistów Mistrzostw Świata, sędziów finalistów Mistrzostw Świata, to raczej byli to sędziowie w wieku 44-45, to już sędziowie przy schyłku swojej kariery. Wiemy, co przy sędziowaniu takiego finału się też wiąże, ile jest zagrożeń. Każda błędna decyzja może powodować koniec twojej kariery, bo będą wszyscy o tobie mówić in minus, możesz wpłynąć na finał Mistrzostw Świata. Więc były takie finały, kiedy sędziowie przegrali karierę, jakąś decyzję? Myślę, że tak, chociaż ja przyznaję uczciwie, ja się nigdy tym nie interesowałem. Ja nie jestem mistrzem, jeśli chodzi o mistrzem historyków, którzy gdzieś tam zaglądali w historię, to dopiero mi później opowiadano co i jak. Ja mówię, panowie, ja piszę swoją historię. Ja nie jestem jakimś historykiem i tak dalej, ale tu rzeczywiście, w wieku 41 lat, tak też padło takie zdanie od Massimo Busacchi po meczu, że teraz zwołają dla mnie fajną konferencję prasową, rewelacyjnie, zejdę ze sceny jako król i zakończę karierę. I tak sobie pomyślałem, mówię, kurczę, ale mnie zaskoczył. Nie wiedziałem, co powiedzieć, ale Pierluigi Colina gdzieś tam mnie wyciągnął z opresji i mówi, ale jaki koniec kariery? Co ty mówisz w ogóle? Mówi do Massimo, mówi, on przecież z nami jedzie do USA i tak dalej. Gdzie? No, bo to tak z jednej strony masz dosyć jeszcze młodego sędziego, jak na sędziego. Pamiętajmy też, że już nie ma już age limit, czyli ten limit wiekowy jest zniesiony. I teraz sędziowie mogą, tak jak teraz był Daniele Orsato, 40 bodajże 7 albo 8 lat ma Daniele, więc ta kariera, teraz najważniejsze to wydłużyć ją tak bardzo jak się da, tak, żeby dobrze się odnawiać, dobrze się rehabilitować, bo wiadomo, no jak każdy zawodowy sportowiec, cały czas coś boli, cały czas coś ciągnie, nawet teraz gdzieś tam przez to też nie sędziuje, wiadomo, jest dwugłowy naciągnięty, więc cały czas trzeba gdzieś tam z czymś się walczyć przy tej ilości podróży, ilości meczów, treningów. Więc czasu na regenerację brakuje. Jest coraz mniej, tak, a dwa, no chcesz dołożyć trening i czasami właśnie to gdzieś troszeczkę kosztuje, ale można powiedzieć, Mount Everest zostało zdobyte, ale mamy jeszcze troszeczkę szczytów do... Na K2 można wejść, nie? Ja jeszcze widzę parę innych górek, gdzie chętnie bym się wspiął, wiadomo, na taką... Takim celem numer jeden, no to są też rozgrywki klubowe, nie ma się co oszukiwać. Mam jeden finał, mam Super Puchar Europy, który też był fantastyczny i to też nie był... Takie mam szczęście, widzę, że tutaj szefowie zawsze, kiedy mnie już wyznaczają na jakiś mecz, to jest zawsze mecz mega taki na... bym powiedział, na nieprzyjemnym froncie, bo tutaj ten Real Atletico to też był taki mecz, że go będę... Jakbym ktoś mnie zapytał o drugi mecz po finale... To właśnie byłby Real Atletico, to był bardzo trudny mecz i tak samo, ale jest to finał, nie ma się co oszukiwać, ani obrażać na nikogo, jest to finał numer 3 w rozgrywkach klubowych i każdy z sędziów chciałby zdobyć ten finał numer 1, a wiadomo, że jest to finał Ligi Mistrzów, ale jest też finał Ligi Europy, który też jak patrzymy teraz na te drużyny, bo teraz mniej drużyn gra w Lidze Mistrzów, więcej w Lidze Europy, jakie marki grają też w finał Lidze Europy, będą grały w finał Lidze Europy, no to są jeszcze fantastyczne mecze, są Mistrzostwa Europy, jest Olimpiada, jest jeszcze co robić generalnie. Pan bardzo ciepło i dobrze mówi o naszej Ekstraklasie. Powiedział pan, że gdyby nie sędziowanie w Ekstraklasie, to pan by nie był tak dobrym sędzią, że nasza liga jest bardzo trudna do sędziowania. Tak, ona jest specyficzna. Ja zawsze powtarzam, jestem dosyć lojalnym gościem i ta Ekstraklasa, sędziowanie tej Ekstraklasy spowodowało, że jestem w finale Mistrzostw Świata. Byłem w finale Mistrzostw Świata. Czyli można powiedzieć, że każdy z tych piłkarzy, każdy z tych trenerów, drużyn dołożył cegiełkę do tego, żeby kiedyś gdzieś po drodze utrudnić mi życie, żeby czegoś mi nauczyć, bo niestety taka jest nasza konstrukcja krucha, że uczymy się najlepiej na swoich błędach, mimo że ja tym młodym sędziom cały czas wałkuję. Oglądaj każdy mecz Ekstraklasy i ucz się na błędach Marciniaka, Kwiatkowskiego, Raczkowskiego. Ale nie, jednak każdy chce popełnić sam błąd i wtedy ten błąd bardzo dobrze pamięta, ale tak trzeba powiedzieć. U nas jest bardzo dużo gry fizycznej, dużo trzymania za koszulkę. To jest czasami bardzo ciężkie znaleźć ten taki już moment do dobrej detekcji faulu. Czy to już jest faul, czy to nie jest faul, bo pamiętajmy, że dzisiaj, no nie tylko dzisiaj, myślę, że od 2-3-4 lat jest taki trend, żeby nie gwizdać takich soft penal, tych miękkich karnych i to myślę, że się chyba nam udaje też dlatego, że nasz styl jest podobny. Ja lubię dać grać, lubię upłynnić grę. Nawet czasami kosztem jakiegoś mniejszego faulu, którego człowiek nie gwizdnie, ale zawodnicy to doceniają i później przestają się przewracać, grają w piłkę i wiem, że ten styl mój jest lubiany w Europie i na świecie, także fajnie, tylko to trzeba kontynuować. I tak jak powiedziałem, no tutaj dużo mamy takiej właśnie też agresji. Mhm. Czasami mniej piłki, taka jest prawda, mniej tej piłki technicznej, pięknych bramek, chociaż ostatnio się to trochę zmieniło, bo patrzyłem ostatnie kolejki, to przepiękne bramki, że szapoba. Ale właśnie tu mogę powiedzieć, że my mamy takie, na tych naszych zgrupowaniach UEFA są takie płyty UEFA DVD i było sporo sytuacji, z polskimi drużynami, które grały w europejskich pucharach, czyli sędziowie, którzy przyjeżdżali z Europy, z UEFA sędziowali, nie wiem, na przykład Real Legia, pamiętam, chyba Legia Sporting Lizbona i tam były sytuacje, które powinny być inaczej ocenione, czyli pokazało to, że nasze drużyny naprawdę kreują dosyć trudne sytuacje albo niewdzięczne dla sędziów, no, ale to powoduje, jeżeli to masz co tydzień i jesteś na to przygotowany, no to jedziesz na Ligę Mistrzów, która jest na przykład dużo bardziej płynna. Jest mniej fauli, bo też jak spojrzymy, to czasami nie ma nawet 20 fauli w całym meczu, obydwie drużyny, a tu w Polsce czasami pierwsza połowa, my już mamy, nie wiem, 25 fauli. To pokazuje, jaka jest różnica agresji tej gry kontaktowej, a to z kolei powoduje, że jesteśmy fajnie przygotowani. Także tu nie ma żadnego powodu do wstydu, broń Boże, zawsze mówię głośno, skąd jestem, co sędziuję, co dało... To pomogło mi sędziować finał. Tyle. Thinking about Audycja Login Aktywni, to Trójka. Wracamy do rozmowy z Szymonem Marciniakiem. Pański ulubiony gracz z naszej Ekstraklasy na przestrzeni tych lat, kiedy pan sędziuje, Łukasz Surma? Tak. Mogę powiedzieć, jest kilku graczy, których ja bardzo, bardzo lubię, bardzo szanuję, ale wyjątkowy dlatego, że grał tak czysto, że to jest coś niesamowitego. Łukasz Surma, pamiętam, że jak kończył karierę, dałem mu żółtą kartkę i mówię do niego... Mocna historia, tak, z jakimś tam dedykacją. Tak, ale bo ja nie pamiętam nawet, czy dałem Łukaszowi kiedykolwiek kartkę. Łukasz był tak eleganckim graczem, takim fajną też taką ostoją, ale generalnie wprowadzał dużo spokoju w ogóle i w drużynie z Chorzowa, ale też i dla sędziów, bo to nie był jakiś troublemaker. On raczej starał się nawet tak jak gdzieś tam, to ja byłem raczej taki butny, szczególnie w tych początkowych, ja mi się tam ze wszystkimi chciał od razu bić i gdzieś tam wyjaśniać sytuację, a to Łukasz był taki, że spokojnie panie sędzio, pan go zostawi, młody jest. I tak fajnie, to bardzo miło wspominam z nim relacje, ale też zawsze uwielbiałem Arka Głowackiego, no to już jest inny gracz, bo dużo więcej faulował i ta słynna nasza historia z meczu Legia Wisła Kraków, gdzie już w 27 minucie go wyrzuciłem, bezpośrednia czerwona kartka i pamiętam, on tak się zerwał agresywnie z tej ziemi, mówi za co? A ja mówię, no jak za co? Atak na Achillesa, mogę się mu urwać nogę korkami i tak dalej. A on tak spojrzał na mnie, zgadza się. Podał mi rękę, mówi dziękuję. I poszedł do szatni. Później miał wywiad, w wywiadzie powtórzył to samo. Tak, sędzia mi wrzucił, ale dobrze, popisał tak jak było, że na Achillesa. Tak. I takich zawodników się bardzo, bardzo pamięta, bardzo szanuje, docenia też to, że ja doceniam to, że facet walczy o dobre życie, bo Arek Głowacki to nieraz grał, był jakiś pokrwawiony, poszyty, a i tak, żeby zejść z boiska, on czy Wasyl, który później wrócił do ligi, ta sama historia. No, Marcin Wasilewski, to trzeba było Marcina tam ubić na boisku, dać saperkę, żeby sam sobie wykopał, się zakopał, to wtedy może by nie grał, bo no facet następny niesamowity, ja takich graczy uwielbiam i z takimi zawsze miałem chyba najlepszy kontakt, trzeba szczerze i uczciwie powiedzieć. A pański ulubiony gracz zagraniczny? Bardzo lubiłem zawsze obrońców, miałem z nimi chyba lepszy kontakt jak z napastnikami, dlatego że to oni z kolei mocniej grali, agresywniej, to oni chcieli też zbudować ze mną relacje, ale to też ja, patrząc zawsze na zespoły, staram się wydobyć z nich tych liderów. I tak było i z Sergio Ramosem w Realu, i tak było z Giorgio Chiellinim w Juventusie, przepraszam, gdzie to oni byli takimi liderami zespołu, z nimi nawiązałem bardzo szybko kontakt, w kilku sytuacjach mi też pomogli i gdzieś tam powodowali, że tylko oni ze mną rozmawiali I to jest fajne, bo ja w ogóle zawsze na każdym meczu staram się znaleźć sobie lidera. Zresztą na mistrzostwach też tak było. Nawet w finale wziąłem do siebie Żilu, bo z Oliwierem chciałem rozmawiać w czasie meczu. Mamy bardzo dobry kontakt. Mieliśmy przed tymi mistrzostwami, dopiero co mu też sędziowałem i ustaliliśmy, że kiedy my będziemy razem rozmawiać, nie mam szans, bo to też musisz mądrze podejść. Kapitanem Francji jest Hugo Lloris. Nie ma możliwości dla sędziego biec za każdym razem do szesnastki i tłumaczyć mu, słuchaj, tam mu nie gwizdają, bo trochę dodał od ciebie. W porządku, przekażesz mu. Mhm. Dlatego musisz sobie znaleźć piłkarza gdzieś w środku pola i tutaj był Olivier Giroud, z którym rozmawialiśmy. I masz takiego zawodnika, który jest w stanie ci czasami pomóc, bo kiedy nawet ktoś sam zawodnik jakiś biegnie, to on podbiega, każe im odejść, sam z tobą rozmawia, to ładnie wygląda, elegancko, bo wygląda, że jakby zawodnicy szanują sędziego, jeden z nim rozmawia, okej, może zapytać, no przecież to jest... Ja też taki był mój styl sędziowania, nie staram się nie być bufonem na boisku, ani jakimś eleganckim, tylko jeżeli mnie piłkarz o coś pyta, to mu szczerze odpowiadam. Jeżeli nawet jest sytuacja, że mówi, panie sędzio, no słowo nie kopnęłem go, to sorry, pomyliłem się. I oni to bardzo doceniają, bardzo szanują i akceptują. To mi też pomaga w prowadzeniu meczu. Powiedział pan, że tłumaczy pan decyzję często piłkarzom. I jest taka kolorowa sytuacja właśnie ze wspomnianym Sergio Ramosem, że pan podczas meczu chyba Ligi Mistrzów Realu z Romą... Z Romą, mhm. Powiedział mu pan, że się pomylił, tak? Podczas którejś decyzji on zdębiał jakoby. Tak. No, najpierw popełniłem błąd, bo to jest najważniejsze. Tak. I całe szczęście, że nie padła bramka z tego. To było dużo szczęścia z naszej strony. Bo byłyby duże konsekwencje i kiedy do mnie wszyscy biegli, ja go zastopowałem i powiedziałem mu, że rozmawiam tylko z tobą, resztę masz wziąć. On kazał wszystkim odejść i powiedziałem mu, sprawdzę to, jak się pomyliłem, to ci powiem. I rzeczywiście w tunelu przed wyjściem na drugą połowę wszyscy na mnie czekali, bo to było takie fajne oczekiwanie, bo dało się wyczuć jakąś taką sympatię piłkarzy do mnie i Ramos tam pytał, no i co? I mówię, sorry, mój błąd, pomyliłem się, no bo było podstawienie nogi, on się odwrócił, powiedział po hiszpańsku do zawodników, że widocznie, że tam się przyznałem i tak dalej. I oni się tak powychylali, jeszcze tam się były takie uśmiechy i tam Ramos tak przyklęknął i tak do mnie zaczął robić ukłony, pokłony. Mówi, nie no, pierwszy sędzia ever, mówi, który się przyznał. Mówi, przecież sędziowie to się w ogóle nie przyznają, są nieomylni i tak dalej. No i tak było wesoło, ale to też spowodowało, że ten kontakt się jeszcze zacieśnił, ta relacja zrobiła się jeszcze taka fajniejsza, przyjemniejsza, bardziej sympatyczna. Pan nie lubi szafować kartkami? Ja myślę, że każdy chyba normalny sędzia, oczywiście zależy od stylu, bo niektórzy sędziowie gdzieś tam wyrabiali styl kartkami, pokazywaniem kartek, ale no musiałbym być fetyszystą, żeby lubić kogoś, nie wiem, napominać i dawać kartki, tym bardziej, że wiem, że nie wiem, na takim turnieju dwie kartki to jest pauza, w lidze cztery kartki to jest pauza, później siedem i tak dalej. No, staram się, oczywiście dzisiaj jest mi dużo łatwiej, bo po pierwsze nie muszę dawać kartek za niesportowe zachowanie, rzadko kiedy zawodnik pozwoli sobie na to, żeby gdzieś tam wobec mnie zachować się nieładnie. Dwa, no jest też duży szacunek do moich decyzji, więc nie ma jakiegoś biegania, machania, narzekania. A trzy, no tak jak mówię, staram się tak sędziować i tak zarządzać, że ta kartka jest ostateczność. Wiem, że piłkarze grają o pieniądze, kluby grają o pieniądze i no dać kartkę jest dosyć łatwo sędziemu, zawsze możesz się jakoś wytłumaczyć, ale raczej przyjąłem taką strategię, żeby się nie tłumaczyć z tych kartek pokazanych, tylko jak już się należy to pokazać. A czy wzbudza pan szacunek u piłkarzy też sylwetką, bo ta jest imponująca? I zaraz też zapytam o trening, który prowadzi do takiej sylwetki. No wiadomo, że dzisiaj wszyscy sędziowie dzisiaj są atletami. Tak naprawdę to się zmieniło już parę ładnych lat temu. No może ja troszkę więcej do tego przykładam uwagi. Ja też chyba genetycznie, bo ja jakbym mnie tylko tak zamknął na siłowni, to jak mnie wypuścił po miesiącu, to byście mnie nie poznali. To na zawody kulturystyczne, to byście mnie nie poznali. No taką mam genetykę. Rzeczywiście jak gdzieś pójdę, to od razu się robię, pompuję się i jestem duży, ale to też przeszkadza, bo ja byłem gdzieś tam, był moment, że przesadzałem. To trzeba równowagę pomiędzy dynamiką, trzeba znaleźć, prawda? Bo jednak człowiek dużo biega i to jednak przeszkadza w bieganiu. Ale rzeczywiście zawodnicy bardzo często gdzieś tam podkreślają, że dobrze wyglądam. Ramos zawsze się śmiał, Sergio, jak przyjeżdżaliśmy. Mówię, kurde, samo, co ty bierzesz? I wiesz, nie sprawdzę. To ja mówię, nic nie biorę. Mówię, dobrze się żywię. Mówię. Ale wiem też, że to jest duży respekt od piłkarzy w naszą stronę i to z tego względu, że wiedzą, że to nie jest za darmo. To jest jednak gdzieś tam dużo pracy, to jest dużo poświęcenia, żeby tak tam o siebie dbać. Po drugie, też jestem mężczyzną, to każdy facet chce dobrze wyglądać, normalna sprawa, więc robię to też dla siebie, a poza tym, no, jako sędzia mam jedno narzędzie i tym narzędziem jest moje ciało, także... No i dla żony jeszcze pan to robi na pewno, nie? No, na pewno. Today, all the lonely hearts and women are married, all the handsome men are gay, you feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. Your life to abuse and to adore. Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Wracamy do rozmowy z Szymonem Marciniakiem. Jest pan fanem takiego treningu motorycznego? Jaki to jest trening, który pan stosuje? My sędziowie generalnie bardzo sobie zmieniają ten trening. On jest naprawdę tak różny, tak inny od biegania, którego musi być bardzo dużo, co jest normalne. Po jakieś rzeczy właśnie crossfitowe. No, ja też gdzieś tam mam swoją odskocznię, uwielbiam sporty walki, więc też w tygodniu gdzieś tam jestem po kilka razy w ringu, tak żeby gdzieś po pierwsze... To jest też moja druga pasja, więc tam się uwielbiam zmęczyć, dostać czasem po głowie i oddać czasami. Ale do tego dochodzi oczywiście bieganie, dochodzi jakaś lekka siłownia, chociaż ja już zmieniłem, na siłownię nie chodzę praktycznie wcale, tylko crossfit gdzieś tam delikatnie, plus codziennie praktycznie drążek w domu i to naprawdę wystarczy, dlatego jak czasami mnie ludzie pytają, o, bo ma daleko na siłownię, załóż drążek i rób pompki i zobaczysz, co się będzie działo z ciałem. Waga własnego ciała wystarczy, nie? Wymówki, ja to Marciniak nie lubi wymówek, to zawsze można coś znaleźć. Ten trening jest o tyle też fajny, że możemy sobie go modyfikować, że dostajemy 2-3 takie scenariusze, takie treningi, jeden z UEFA, powiedzmy, i drugi z Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie jest Grzesiu Krzosek, nasz fitness coach i my sobie wybieramy to, co jest fajne, bo też tak jest, że nawet kiedy masz trening biegowy, to są treningi, które lubisz troszkę bardziej, są treningi, które lubisz troszkę mniej. Trzeba pamiętać, że sędzia ma tą trudniejszą sytuację, bo trenuje sam. Zawodnicy jednak, jak masz grupę 25 ludzi, jest fajnie, są żarty, ktoś komuś założy dziurkę, pożartują, jakiś zakład, a ty, czy jest 39 stopni, czy jest minus 10, ubierasz się, idziesz sam, biegasz. To też oczywiście powoduje, że żaden z nas nie płacze, tu się kształtuje charakter. Idziesz, biegasz, są święta, zakładam dres, przyjeżdża rodzina, no weź, zostań jeden dzień. Mógłbym zostać, ale jakbym tu został, to później czegoś może zabraknąć. Jasne. I idziesz na tą godzinę pobiegać, poruszać się, zrobić jakiś trening, nawet jakiś siłowy. Także to są takie rzeczy, które budują cię, to są właśnie te elementy, które budują twój pancerz, twoją siłę, twój charakter. Coś, co później może zdecydować właśnie w jednym momencie, w jednym meczu, w jednej sekundzie, że nie poddasz się, nie przegrasz jakiegoś zdarzenia z piłkarzem, bo wiele razy jest tak, że dobiegają i mamy wiesz, zdarzenie jeden, one against one i generalnie patrzysz sobie w oczy i jest ogień i później zależy, u kogo ten ogień jest większy. O jeszcze jedną rzecz muszę pana spytać, o rok 2021, ten popandemiczne euro, pana tam nie ma, pojawia się taki moment, że diagnozują pana jakieś tam problemy z sercem, czy przeszło panu przez głowę, że to może być koniec tej ukochanej pana roboty? Tak, no taka były pierwsza diagnoza, że to może być w ogóle koniec i tak dalej. Tak, chociaż ta pierwsza to tak do mnie w ogóle nie... To są gada w ogóle. To zna się na robocie jak jakieś na okręgówce, kurczę, jak sędziowałem początek, ale tak później tak zaczęło dochodzić, że te tętno było rzeczywiście jakieś tam zwariowane, bardzo duże, nawet przy siedzeniu na kanapie. No ale później w marcu, tak można powiedzieć, marzec, doszło do mnie, że generalnie no, euro jest bye-bye, to na 100%, mimo gdzieś tam walki, to już później już tak sobie poukładałem myśli, żeby w ogóle o tym nie myśleć. Postanowiłem, że na pewno w czasie euro z rodziną jedziemy na wakacje, tak żeby po pierwsze tego nie oglądać, nie denerwować się, bo ta myśl była najgorsza, że wiesz, żebyś tam był, że mógłbyś sędziować coś fajnego, coś dużego, a ciebie nie ma, więc wolałem pojechać, nie oglądać, pojechaliśmy sobie na 2 tygodnie i tam, nie wiem, wyskoczyłem chyba dosłownie na 2 mecze gdzieś tam, bo mnie kolega wyciągnął, za granicą się spotkaliśmy, a dawno się nie widzieliśmy, więc wyciągnął najłatwiej na co, no pójdziemy na mecz. No dobra, pójdziemy na mecz. I obejrzałem mecze Polaków z kibicami polskimi, którzy gdzieś tam mnie szybko rozpoznali i obejrzeliśmy gdzieś tam sobie razem. A tak, no starałem się już później tylko jak najszybciej wrócić, bo to było dla mnie najważniejsze. I tak ta data, ten lipiec, połowa lipca tak naprawdę był bardzo realny i to był cel numer jeden. A to jest też inaczej, jak już sobie poukładasz w głowie, że tu cię nie ma, trzeba walczyć o to, żeby wrócić na tor, wrócić do tej dużej piłki, no to też jest zupełnie inaczej. I tak to w życiu czasami jest. Wtedy byłem wściekły, wtedy byłem zły i zrozpaczony, że uciekło euro. No a życie miało inny plan i napisało inny scenariusz i chyba nie można narzekać. I szybko, to już zdecydowanie na koniec. Żona Magda, córeczka Natalka i syn Bartek, tak? Tak jest. Cała rodzina jest ważna, bo cała rodzina bardzo dużo, bardzo wiele dla mnie poświęciła. Taka jest prawda, że całe nasze życie kręci się wokół sędziowania. Mhm. Nie można nawet zaplanować wakacji normalnych, jak normalni ludzie. Wszyscy widzą tylko te takie pozytywne strony, ale nie wiedzą, że na co dzień to też jest ciężkie życie, kiedy masz coś zaplanowane, ale za chwilę masz kolejne obowiązki, musisz gdzieś jechać, nie możesz odebrać dziecka ze szkoły i ktoś powie, Boże, jaka trywialna rzecz. Może i trywialna, ale taka podstawowa, która powoduje, że rodzina czuje się bezpiecznie, bo wie, że ojciec jest zawsze na miejscu i to są ważne rzeczy, które gdzieś trzeba było sobie poukładać. A Natalia ile ma lat? 11. A Bartek? Bartek już jest dorosły chłop, 21 lat, ma zaraz w czerwcu. A idzie w pana ślady? Nie jest totalnie zainteresowany. Sędziowaniem? Nie. Trzeba być wariatem, wysłuchiwać tych wszystkich rzeczy i tak dalej. Także, ale może i lepiej. Śmiałem się tak właśnie z Koliną o tym, czy chciałby, żeby na przykład jego syn był sędzią. Powiedział, że absolutnie nie. I tego samego życzy mi. Powiedział mi właśnie, że nie chciej nigdy, żeby twoje dziecko było sędzią, bo to jest taki stres niesamowity, że coś strasznego. Także... Pięściarze tak mówią też. No, to ja myślę, że oni mają jeszcze większe ryzyko, więc można ich zrozumieć. Także wszyscy już się nauczyliśmy żyć z tym, że możesz być za chwileczkę wszędzie, w każdym innym kraju, o każdej godzinie i nie wiesz, kiedy dostaniesz telefon, że musisz gdzieś jechać, kiedy dostaniesz jakieś zaproszenie, że musisz gdzieś jechać. Także ja to też doceniam i zawsze podkreślam, że to... I tu jest pana oaza, tu w Słupnie, prawda? Tak, tu Słupno-Płock, bo można powiedzieć, że w Płocku byłem urodzony i wychowany, Rozmawiamy w Słupnie, tak. A tak, ale tu mieszkam od 15 lat i to jest naprawdę fajne miejsce na ziemi. Oddech? Tak, zdecydowanie. No, kiedy wraca się z tego dużego świata, tutaj to jest też bardzo fajne miejsce do życia, bardzo zielono. Tutaj też trenuję obok w lesie dużo częściej niż na boisku tak naprawdę piłkarskim. Wtedy mam fajnie spokój, ciszę, nikt mnie nie zaczepia, bo wiadomo, no, ciężko jest pójść na siłownię na przykład potrenować, bo wtedy nie ma treningu, każdy chce gdzieś podejść, porozmawiać, a też nie chce być niemiły, albo nie wiem, ktoś pomyśli, że może arogancki, a nie rozumie po prostu ktoś, że ja mam właśnie te 1,5 godziny na to, żeby zrobić trening, a każdy chce coś usłyszeć, coś zobaczyć, dlatego To mnie tak wygoniło z siłowni, można powiedzieć, bo ciężko, ciężko znaleźć, skąd ten drążek. No, w ringu jest łatwiej, bo tak. No, nie ma czasu na gadanie, a dwa ze szczęką, ze sztuczną szczęką. Źle się mówi, tak. Źle się mówi, a dwa jak zaczniesz mówić, to stajesz zaraz gonga i nie ma czasu, także wolę zdecydowanie tam iść i tam potrenować. Bardzo dziękuję. Szymon Marciniak był gościem audycji Login Aktywni. Mam nadzieję, panie Szymonie, że jeszcze kiedyś pan do nas wpadnie. Jest taka opcja. Dziękuję bardzo. Zapraszamy Szymona Marciniaka i obiecał nam, że pojawi się tutaj u nas w Trójce. Do godziny 17 zostało 5 minut, a audycja Login Aktywni wraca na naszą antenę za tydzień o 15. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my, Kule, radzimy grać w lotto i też coś trafiać. Kumulacji lotto do wygrania 18 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. No! Co się pan tak cieszy? Oszczędnościami się cieszę. Wymieniłem piec, ociepliłem dom, to zyskuję. Z programem Czyste Powietrze? Do 100% dofinansowania dają, a 50 jeszcze przed inwestycją. Wniosek można złożyć w banku, urzędzie lub przez internet. Wymieniaj i ty. Sprawdź swoją lokalną ustawę antysmogową, a szczegóły programu znajdziesz na www.czystepowietrze.gov.pl. Materiał został przygotowany.